रेतसी माओचता जीवदस्त प्रजात धानारोह वै वृक्ष अंजसा प्रत्य संभव। प्रश्न डाला था किस मूल से वापस लौटता है बताओ। यदि ब्राह्मण लोग कहें, कहें नहीं वो लोग, ये आज्ञल के अपने तरफ से कह रहे, वो मनी युष्माकम यदि वो ऊचता, यदि आप लोग ये कहते हो क्या ईर से होता है, ठीक नहीं। जिंदा व्यक्ति का वीर से ही होता है ना, वो मरा व्यक्ति का वीर से नहीं होता। हमने पूछा मरने के बाद की, मर्त्यस्मिन् मृत्युना वृक्ष्णः कस्मात् मूलात्रोहति, ये मेरा प्रश्न है। मरने के बाद किससे लौटता है, वो तो जीते से जीते का आ रहे की बात तुम कह रहे हो। जीवतस्तत् प्रजायते, वह भी जीवित पुरुष के वीर से ही उत्पन्न होता है। धानारुह वही वृक्ष, जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, अंजसा प्रेत संभव, फिर भी वृक्ष का नष्ट भी कर दो, बीज बना हुआ है तो बीज से उत्पन्न हो जाता है। बीज भी नष्ट कर दिया तो दोबारा वो पेड़ नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य वीर को नष्ट कर दिया, मतलब गया शरीर मर गया, मरा हुआ आदमी का वीर होता है, है? नहीं होता है ना। मरा हुआ आदमी का शरीर में वीर होता है कि नहीं होता है? होता है, एक कार्य होता है जो औरों को बोले की हिम्मत भी नहीं हो रही है, होता है कि नहीं होता है, है? नहीं होता है, नहीं होता है। अभी आपने पढ़ा है हृदय से ही रेत का श्रवण होता है, खून खून में व्याप्त वह विलक्षण तेजस दिव्य पदार्थ है, वह एक भौतिक साधारण पदार्थ मत समझिएगा। वह हृदय के जब भावना करोगे तभी वो निकलता है, और भावना करने वाला नहीं रह गया इस हृदय में तो कैसे निकलेगा, आते हुए शरीर में नहीं। इन भौतिक कण जो आ रहे हैं बाहर, जिसको समन कहते हैं, शुक्र कहते हैं, जो आप देख रहे भौतिक पदार्थ बाहर आता हुआ देखते हैं, वो तो भौतिक पदार्थ ही नहीं है केवल। ये केवल भौतिक पदार्थ होते तो मुर्दे में भी होता है तो डॉक्टर को बोल लेते खून से उसमें निकालो, खून तो है, शरीर है, मांस है, हड्डी है, सब है, इससे वीर को निकाल दीजिए, नहीं निकाल सकता कोई डॉक्टर, कोई जो विज्ञान की कोई प्रक्रिया नहीं है एक मुर्दा से वीर निकालने का, निकल नहीं सकता, क्योंकि वह भौतिक कण भरे विद्यमान हो लेकिन वह तेजस दिव्य पदार्थ असंबद्ध होने के नाते वीर ही नहीं है, वो केवल पृथ्वी जल तेज वायु है। वीर कब उसको संज्ञा पड़ेगा, जब उत्पादन शक्ति उसके अंदर हो, नहीं तो पंचभूत है, राड़मा से पंचभूत है, वो भी पंचभूत आत्मक वस्तु है, लेकिन उसको एक विशेष संज्ञा आपने क्यों दिया, क्योंकि उसमें आपने अपना संकल्प से एक दिव्य तेजस पदार्थ को जोड़ा है, जिसके कारण से उसमें जो है पुत्र उत्पत्ति या पुत्री उत्पत्ति का क्षमता उसके अंदर आ जाती है, और वह जीवित पुरुष का हृदय में जब संकल्प होता तभी होता है, मृत पुरुष के हृदय से नहीं हो सकता। अतः मृत पुरुष के हृदय में जो वीर आप समझ रहे हो वो केवल भौतिक पदार्थ, वास्तव में वीर नहीं है, स्थूल तत्व केवल वीर नहीं है। तीसरे भाष्य यहां पर मूल मंत्र में आया जीवत तत्व जायत, धानारोह वही वृक्ष अंजसा प्रत्य संभव थी भाष्य। यदि चेत एवं वद था, यदि चेत है ना, इसलिए कर, यदि आप लोग ऐसा कहोगे क्या जवाब में, रेत सब प्ररोहती इति, उसका नहीं हुआ भाष्य। अच्छा चलो उसका भी भाष्य कर लीजिए पूर्व मंत्र का। यदि यदि वृक्ष वृक्ण छिन्नो, वृक्ण मैंने छिन्न मैंने उसकी शाखा वाखा तोड़ दिया आपने, काट दी, जड़ से नहीं उखाड़ा है, अभी नीचे से भी नहीं काटा है, केवल एक शाखा काट दी, शाखा से काटने से वृक्ष नहीं मर जाता, लेकिन अब तना से काट दो नीचे से, जड़ है तना से काट दीजिए वृक्ष तो मर गया, लेकिन उसका बीज है, जड़ भी है, उसमें से कहीं छोटा मोटा कुछ ना कुछ निकलेगा, जड़ से भी उखाड़ दो, यदि बीज रखा है उसका तो बीज से फिर हो जाएगा वृक्ष, है या नहीं? यदि अलग स्थिति में स्टेप बाय स्टेप उठा दे, पहले केवल शाखा का काटना, वृक्षो वृक्नो वृक्णा मैंने छिन्नो रोहती मैंने पुनः रोहती त्यर्थ प्रादुर्भवती पुनः आ जाता है मूलात पुनर्नवतर पूर्वस्माद अभिनवतर, कि मूल विद्यमान है ना, इसे उस मूल से पुनः एक नया जो है शाखा निकल आएगा, पूर्व की अपेक्षा से अभिनव शाखा उत्पन्न हो जाता है। यदि एतस्माद् विशेषणात् प्राग् वनस्पतेः पुरुषस्य च सर्वं समानम् अवगतम्, इस विशेषण से पहले जो कुछ ये बात कही गई थी वो वनस्पति और पुरुष इन दोनों के बीच लगभग समान है, यहाँ के थोड़ा अंतर होता है, पूरा हाथी काट दीजिए दोबारा आ जाएगा, थोड़ा कटूट गया तो मलम लगा दीजिए हो जाता है, हड्डी टूट गई जोड़ दिया आपने भीतर, लेकिन काट के निकाल दो अभी शाखा आएगी क्या? नहीं आती। यहाँ भी वनस्पति और पुरुष में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए कहते एतस्माद् विशेषणात् प्राक्, इस विशेषण से पहले तक जो भी बात कही गई है वह वनस्पति और पुरुष दोनों का सर्वम समानम समानम अवगतम, सब कुछ सामान्य करके निश्चय किया गया। अयंतु वनस्पतो विशेषो दृश्यते, यह छिन्नस्य पुनः प्ररोहणम, ये विशेषता एक अलग है जो वनस्पति के अंदर छिन्न शाखा होने के बावजूद भी पुनः उसका प्ररोहण हो जाता है। न तो पुरुषस्य मृत्युना वृक्षस्य वृक्षस्य पुनः प्ररोहणम दृश्यते, और पुरुष का कोई शाखा की मृत्यु हो जाए या शरीर का मृत्यु हो जाए, इस प्रकार से छेदन हो गया वह उस व्यक्ति का, पुनः जन्मता हुआ नहीं देखा गया, उस शरीर में आएगा क्या वो, उसका पुनर्जन्म होता किसी और शरीर, पता नहीं कहाँ होते भी पता नहीं चलता, हुआ कि नहीं वापी मालूम नहीं, लेकिन आप उसी पेड़ में उसी जगह पर शाखा तो देखते हैं दोबारा, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे वहीं से उसी पेड़ में हो रहा है, लेकिन हाथ को यहां से काट दी इधर से निकल जाए हाथ नहीं बगल से, ऐसा तो कहीं नहीं देखने को मिला, और मरी गया फिर तो इस शरीर में दोबारा आता वही नहीं देखा कभी, उसको ले जाओ लोग तुरंत कदर बेकार हो गया, तुरंत उतार दो कपड़ा भी उतार सब उतार दो, लगभग सब चांदी फांदी से जो सोना था सब निकाल फटाफट बाहर, आज तक जो प्रिय था पूज्य था सब था, पक्षण भर के बाद सब पलट गया मामला, अत्यंत अस्पृश्य हो जाता है, पुनः क्यों, क्यों इतना प्ररोहण नहीं होता, वृक्ष तो पुनः प्ररोह है लेकिन यहां ऐसा नहीं, ये कह रहा है न तो पुरुष से मृत्यु न वृक्ष से, किससे मृत्यु से ही वृक्ष हो जाए, तो वृक्ष से पुनः प्ररोहण न दृश्यते, वृक्ष के कारण पुनः प्ररोहण उसी वृक्ष में जैसा हो जाता है वैसे यहां नहीं देखने को मिलता, भवितव्यं च कुतश्चित् प्ररोहणे, लेकिन होना तो चाहिए, नहीं तो कृतव्य प्रणाश अकृतव्यागम दोष हो जाएगा, लेकिन किसी न किसी मूल है जिसमें चला जाता है, वहां से दोबारा दूसरे किसी शरीर में आ जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है, वह पुनः प्ररोहण के पीछे कोई न कोई मूल कारण होगा जो कि इस शरीर से भिन्न, वह कौन सा है, तस्माद् वह पृच्छामि मर्त्यो मनुष्य स्वित मृत्युना विक्रह तस्मात् मूलात् प्ररोहति, इसलिए मैं आप सभी से पूछता हूं, यज्ञ कहते हैं वह मनीष्माकं प्रति अहम पृच्छामि मर्त्यो मनुष्य, यह जो मनुष्य है सिन मृत्युना मरने के पश्चात, फिर मैंने पुनः मृत्युना मैंने यम के द्वारा ले जाए जाने बाद वृक्ण मैंने विनाशित सन कस्मात मूलात कौन से कारण से वापस जन्म लेता है, मृतस्य पुरुषस्य कुतः प्ररोहणम् इत्यर्थः, यदि चेद एवं वदता, और यदि इसके प्रश्न के जवाब में आप लोग ऐसा कहते कब मौन थे तो अपने तरफ से बोल दिया, क्या संभावना हो सकता है, जैसे आप लोगों के दिमाग में क्या संभावना होती, कुछ लोगों के दिमाग में यही तबीरी होता है, कुछ लोगों के दिमाग नहीं होता है, लेकिन कोई नहीं समझ रहा तो क्यों नहीं होता है पूछता तो जवाब नहीं, क्यों होता है तो पूछते तो जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो होता है बोल रहा है वही दृष्टि से कह रहा है कि एक भौतिक तत्व मान रहा है वीर्य को, इसलिए समझ रहा है शरीर है भौतिक तत्व है, तो जरूर इसमें वीर होगा, खून में होगा। तो वीर को भौतिक मान करके वो कह रहा है, और जो वीर को एक आध्यात्मिक तत्व मान रहा है वो भी पूर्णतया सही नहीं, वो भी गलत है, इसलिए नहीं है बोल देता, क्योंकि इसको आत्मा से सीधा संबंध करना चाह रहा है। आत्मा चला गया इसलिए वीर भी चला गया, वो भी गलत है, क्योंकि इसका आत्मा से भी संबंध नहीं है, न केवल भौतिक तत्व से संबंध नहीं है, इसका साक्षात संबंध हृदय से है, वासना में हृदय से, भावना विशिष्ट हृदय से, इसे ना हृदय से ही वीर आते हैं। अभी आपने अष्ट विकल्प में आपने पढ़ा है रेत का विकल्प में, तो वो जो है सूक्ष्म शरीर का खेल है, सूक्ष्म शरीर के जो है विलक्षण सामर्थ्य है जो इस भौतिक तत्व में उस विशिष्ट तेज को जोड़ता है, और वह सूक्ष्म शरीर के चला जाने से हृदय में उस तरह की वासना और भावना ना होने के कारण से भौतिक तत्व का रहने पर भी पुनर्जन्म के योग्य नहीं रह जाता है। मुख्य आधार वो है जिस कारण से आप कहना चाहिए नहीं है, कि वो ना होने से नहीं, तो वही मुख्य चीज है। वीर्य में उत्पादन का कारण वो तो वीर जो मान रहे उसका कारण कौन है, मुख्य कारण हृदय है, न यह शरीर है न आप। इसलिए कहते कि भाई यदि चेत एवं वदता रे प्रवृत्ति थी माँ वोचत, ऐसा मत बोलो, मैं वक्तुम रहता, ऐसा जवाब देना उचित नहीं है। कस्मात, क्यों, यस्मा जीवत पुरुषार्थ रेत प्रजाते न मृता, था गया ना, क्योंकि जीवित पुरुष से ही वह रेत में सामर्थ्य जन्म को देने का, मृत पुरुष से नहीं, न मृत। जीवन से कोपी नास्ति मृत शब्द न प्रण सर्व शरीर आदि जगत जात से उच्चमान तस्मात रेतो अभावात न कारण भाव। टिप्पणी में स्पष्ट है, जीवन कोपी नास्ति मृत शब्द न प्रण सर्व शरीर आदि जगत जात से उच्चमान मृत शब्द क्या लेना, कि बल्कि पूरा ही ले लो प्रलीन सर्व शरीर आदि जगत, प्रलय काल में प्रश्न तक घटाओ, सारा शरीर ही खत्म, प्रलय हो गया, फिर दोबारा मनुष्य कहां से, पूर्ण प्रलय के बाद कहां था, कैसे आ गया, संसार ही नहीं था। दृष्टांत के लिए पहले जीव शरीर को ले लिया, लेकिन इसको मृत्युना वृकणा के तात्पर्य संसार ही उच्छेद हो गया, महाप्रलय हो गया, उसके दोबारा जब सृष्टि होती है कैसे होती, किस ओर वह मूल कारण कौन है, ये प्रश्न का आशय है। इसलिए कहा जा रहा है यहां नम्रता अपिच धानारोहो धाना बीजम, नम्रता किसने कहा, और तात्पर्य अभाव से नहीं हो सकता, प्रणय काल में क्या हो गया, सर्व जगत का अभाव है, अभाव से पुनः जगत उत्पत्ति हुई ये नहीं हो सकता, यथा नहीं आई का जगत का प्राग भाव, लेकिन उनको भी कहना प्राग भाव कहां था पूछो, घट का प्रभाव कहां था मृतिका में, तो जगत का प्राग भाव कहां है, जहां है वहीं से पैदा हुआ समझो, कहना पड़ा है ना उनको, अधिष्ठान के ना प्राग भाव से उत्पत्ति मान ही नहीं सकते, वो भी घट प्राग भाव से घट की उत्पत्ति मान रहे हैं, अभाव से उत्पत्ति मानते तो है, इस अभाव का अधिष्ठान से उत्पत्ति है वास्तव, क्योंकि घट प्राग वो कहां है, वो मृतिका में है ना, घट प्राग वो कहां देख रहे हैं, मृतिका में देख रहे हैं, इसे घट प्राग भाव का अधिष्ठान मृतिका से घट उत्पन्न हो रहा है, उसको ब्रांति से कहते घट प्राग भाव से उत्पन्न हो रहा है, अतएव जगत के प्राग से जगत उत्पत्ति जो कहते हैं उनसे यही पूछना पड़ेगा, फिर जगत प्राग भाव का भी अधिष्ठान कौन है जिसमें तुम जगत प्राग भाव देख रहे हो, जिसमें किंचित व्यापार तुम करोगे या तुम्हारे ईश्वर करेगा और उससे जगत को पैदा, उनको भी जवाब देना पड़ता है, परमाणु परमाणुओं में जगत प्राग भाव था, वह ईश्वर नित्य है, उसने उसको जोड़ा, दो परमाणु को जोड़ा, फिर दो को जोड़ा, जोड़ते जोड़ते बना लिया, दुण बनाया, त्रिशरण बनाती है, जगत को खड़ा कर दिया, उनको एक परमाणु को नित्य मानना पड़ा, ईश्वर को भी नित्य मानना पड़ा, नहीं तो काम चलेगा नहीं, प्राग भाव को भी अनादिकाल से नित्य मानना पड़ेगा, अनेक नित्य मान की व्यवस्था देना पड़ रहा है, उसके अपेक्षा से मिश्र पूछा वो एक मूल है होगा, जब निमित्त उपादान कारण वही लागव है, अनेक निमित्त की अपेक्षा से इसे बोला इत्यादि अभी धानारोह धाना मैंने बीजम बीजरूहो वृक्ष भवती न केवलम कांडरूह एवा, क्योंकि बहुत सारे वृक्ष ऐसे भी होता है जड़ से उखाड़ दो तो बीजरूह भी होता है। कुछ ऐसे वृक्ष है उसका बीज होते नहीं और डाली डालना पड़ेगा, डाली लाओ डालो, जैसे गुलाब वगैरह क्या है उसके बीज तो होते नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बीज नहीं होते, कांड से ही होता है, मैंने एक डाली का टुकड़ा से होता है। इसलिए आप ये ना कहिए कि भैया वनस्पति को दिया तो जड़ से उछा उखाड़ दे तो फिर कैसे हो गया, हमने शाखा तो डाला नहीं, हम तो बीज डाले थे। इसलिए भाष्यकार कहते हैं यहां मंत्रकार ने भी लिया धानारोही बवई, केवल कांडरोही नहीं लेना धानारोह भी ले लेना। इसलिए अगले मंत्र में धाना सहित वृक्ष का विच्छेद कर दो तब ये प्रश्न उठेगा। पीछे धानारोह धाना मैंने बीज हम बीजरोह वृक्ष भवती न केवल कांडरोह एवा, युव शब्दो अनर्थक, युव शब्द या तात्पर्य में नहीं है। वही वृक्ष अंजसा साक्षात प्रेत्य मृत्ता संभव धाना तोपी, वृक्ष जो अनायास ही साक्षात आप देख रहे हैं एक वृक्ष को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी वह धानांत धाना तोपी प्रेत्य संभव भवेत अंजसा पुनर्वनस्पति है, वनस्पति का पुनः अनायास ही उत्पत्ति हो सकती है लेकिन उसका बीज अभी बना हुआ है। यत समूलम आवृहे यो वृक्ष न पुनरा भवे मर्त्यस्मिन् मृत्युना वृक्षः कस्मात् मूलात्र रोहति, पुनः वही प्रश्न रखा। लेकिन वो जड़ सहित नहीं अब बीज सहित भी मानव वृक्ष खत्म कर दीजिए तब क्या होगा, वह बीज ही नहीं रह गया। जैसे अनेक पेड़ पौधे आज उपलब्ध भी नहीं रही जो इसका वर्णन शास्त्रों में आता है, अनेक फूल है अनेक फल है जिसका पता ही नहीं, कई चीज विद्यमान है वह नामांतरण हो गया है और पहचान ही नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कहीं तो बीज बीज ही नहीं उसका खत्म मामला, उसका दोबारा उत्पत्ति नहीं हो सकती। लेकिन सर्व शरीर पूरा जगत भी मिटा दो फिर भी आ जाता जगत, ये कैसे है? ये कहीं ना कहीं रहता है इसका मतलब, तो बताओ कौन से मूल में रहता है। मर्त्यस्य मृत्युना वृक्षः, पुनः उसी शब्दावली पहले वृष्टि में घटा के अब पूरा समष्टि में ले जाए, पूरा जगत खत्म हो जाए फिर जगत दोबारा आता है तो कौन सा मूल कारण से आता है बताओ, ब्रह्म से। जगत का जन्मादि जो है ब्रह्म से है ना, यदि यदि यह मूले न धानया, यह मैंने मूले न, इस दृष्टांत में सह मूले न धानया, मूले मैंने धाना सहित धानों ने बीज सहित वा मैंने अवश्य ही आवृहेयु, वही अर्थ में आवृहेयु थे आवादेशक व कलोप हो गया, वही निश्चित रूपेण बीज सहित ही आपने उखाड़ दिया खत्म कर दिया, उद्यच्छे हो उत्पाटये हो वृक्षम, इस संसार से एक जाति वृक्ष को खत्म कर डालो बीज से तब क्या होगा, न पुनरा भवे पुनरागत्य न भवे, पुनरा करके वह प्ररोहण हो जाए ऐसा देखने को नहीं मिलता। एवं जगदपि यदि सकारणम सम्यक बोध बाधितम न, यदि यह जगत भी कारण सहित अज्ञान सहित सम्यक ज्ञान कर बाधित नहीं है तो तरी भूयो भवत्येव, पर तो बार बार इसका जन्म होगा। यदा तो अबाधितम तदा कारणम अस्य आवश्यकम, क्योंकि जब तक ये अबाधित है तब तक जरूर इसका कोई कारण होगा, वह कौन सा कारण वही हम पूछ रहे हैं जिस कारण में भाषित हो रहा है ज्ञान वशा। इसका बाधित होने का मतलब क्या, इसे कारण कौन है अज्ञान, उस अज्ञान को भी बाधित हुए बिना जिस मूल कारण में अज्ञान इन सारी चीजों को दिखा रही है वह हमें जान के जाने बिना अज्ञान का बाध नहीं हो सकता, और जब अज्ञान का बाध नहीं हुआ तो उसे कोई ना कोई अधिष्ठान रूप मूल कारण मानना पड़ेगा जहां पर अज्ञान सारा चमत्कार दिखा रहा है जगत को दिखा रहा है, बारम्बार मिटा भी देता है पूरा मिटा देता है अज्ञान। जैसे आप गणित सुषुप्त में देख लीजिए अज्ञान ने क्या किया, सारा संसार आपको मिटा दिया, आपके लिए संसार नाम की चीज ही नहीं, बल्कि आपके लिए आप ही नहीं है, है क्या? मैं देवदत्त हूं कहां रहता है? जब सोते हो आपके लिए जो देवदत्ता विशिष्ट रूप है कोई स्वरूप नहीं रहता। क्या है? केवल अज्ञान है। और वो कहां है? लेकिन कहीं ना कहीं वो है, तभी वो अज्ञान उसी अधिष्ठान के आधार पर सारा काम करता है। जैसे प्राग अभाव कोई न कोई अधिष्ठान में है, तभी जाकर उस अधिष्ठान से बस दोबारा उत्पन्न होता है। यहां पर भी वह अज्ञान कहीं ना कहीं मूल कारण में है, जिसमें के कारण से अज्ञान वापस सारा जगत उत्पन्न कर लेता है। इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कौन है वो? तस्माद वह पृच्छामी, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। सर्वस्यैव जगतम मूलम, आगे ना, सर्वस्यैव जगतम मूलम मर्त्य सुनृत्युना वृक्न, संपूर्ण जगत क्या है? मर्त्य है, उसका मूल ही सुनृत्युना वृक्न, मृत्यु से पूर्णतया नष्ट हो जाए फिर पुनः कस्मात मूला प्रवृत्ति, वह किस मूल से दोबारा उत्पन्न हो रहा है बताओ? क्योंकि जगत अभी बाधित नहीं है। प्रश्न इसलिए तस्मात बने जगत तो अबाधित उत्पादित, जगत अबाधित होने के कारण से प्रश्न डालना पड़ रहा है, प्रलय के अनंतर दोबारा कहां से आएगा? अरे क्या हो, तो स्वभाव है, ऐसे हो जाता है, जगत ऐसे ही हो जाता है, जैसे आपके सफर में ऐसे ही हो जाता है चीजें। जब बनाते हैं कोई आपके बना के देता है क्या? ईश्वर आपको बना के देता है सफर में, हो जाता है, वैसे ही स्वभाव से हो जाता है। जगत जाते व न जायते कौन वेरम जनये पुनः, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रिर्दातु परायणम तिष्ठमानस्य तद्विदिति। स्वभाववादी खड़ा हो गया, जवाब देने लगा जात एव, अरे स्वभाव सब है पहले से उत्पन्न क्या होना? अरे पहले जगत नित्य विद्यमान है, स्वभाव से जगत नित्य है, इसका तो प्रलय हो ही नहीं। स्वभाव से अनादिकाल से जगत विद्यमान है, अनंत काल तक जगत रहेगा, इसका कोई नाश होता ही नहीं। जो नित्य विद्यमान है उसको पुनर्जन्म की कहां प्रश्न डाल दो? तस्मात पुनर्प्रोहित कहां से प्रश्न उठा? अरे कोई विनाशी तत्व हो और उसको पुनर्जन्म होता हो तो प्रश्न पूछा जाए, ये कहां से आया? और जो कभी नष्ट ही नहीं हो, स्वभाव से सदा रहने वाला वस्त्र है, उसके बारे में प्रश्न कैसे उठ सकता है? तस्मात प्रोहित भी जाते इदम सर्वम जगत अतीव न जायते पुनः, कौन एनम जनेत पुनः, ऐसे तत्वों को जो सत सिद्ध वस्तु है उसे कौन पुनः पैदा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तब श्रुति कपड़े से जवाब है, नहीं ऐसा मत कहो, याज्ञवल की जो है चुप हो गए हैं। अब श्रुति बोलने लगी, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वही राति है, वही धातु है, रात्र धातु परायण तिष्ठमान से तद विदय की। अच्छा, विज्ञान आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है, विज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, आनंद स्वरूप ब्रह्म है, वही मूल कारण है जहां से सारा वापस आता है। अबाधित जगत अधिष्ठान में तो ब्रह्म ही विद्यमान रहता है, अविद्या में अविद्या सहित समस्त जगत उस अधिष्ठान तक ब्रह्म ही परिकल्पित रहता है, और वहीं से वापस वह विद्या उसी अधिष्ठान पर चेतन को लेकर के ही, इसमें अधिष्ठित होकर के ही समस्त जगत को प्रकट कर देता है। अतः स्वभावत जगत है कहना बिल्कुल गलत है। स्वभावत यदि कोई चीज है वह केवल विज्ञान रूप आनंद रूप ब्रह्म है, वह स्वयं धन का देने वाला है, वह राती है, रही दाने, वही धातु है, अर्थात कर्म करते यजमान को कर्म परम फल, जो कर्म का फल है उनको देने वाला वही ईश्वर है, वही परायण है, वही परम गति है। तिष्ठमानस्य चतुर्विधः, ब्रह्म ज्ञानियों का वह परम आश्रय इति। इस प्रकार से आपका तृतीय अध्याय प्रसदानुसारेण और आरण्यक अनुसारेण पंचम अध्याय पूरा हो जाता है। इसका लेकिन भाष्य देखिए, जाते ये वही मन्यध्वम यदि किमत्र पृष्ठभूमिति, यदि जाते वैदि मन्यध्वम, यदि कहोगे तो स्वभाव से अनादि काल से पैदा हुआ सिद्ध वस्तु है भाई, तो उत्पन्न कहां से होना है। जात एव मन अस्तु मृता सपुनर्नैव जायते जातत्वादेव, अरे मरने के पुनर् उत्पन्न नहीं होता है, कह रहे हो किसे उत्पन्न होता है तो पूछ रहे हो, ये प्रश्न ही नहीं बन सकता। क्यों? जातत्वादेव, अरे वो तो सिद्ध वस्तु है, ये जगत कैसा है? स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, अनादिकाल से है। हाँ, जो उत्पन्न होने वाला होता तो आप पूछ भी सकते हैं, जन्य मानस चेत तरी कस्मात जन्म, ये प्रश्न हो सकता है। ये उत्पन्न होने वाला वस्तु हो उसके बारे में तो आपका प्रश्न बनेगा, जो उत्पन्न अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है, स्वभावत ही विद्यमान है, उस जगत के बारे में तो प्रश्न ही तुम पूछ नहीं सकते। किमात्र पृष्ठ, क्या यहां पूछने को रह जाता है? अर्थात कुछ भी पूछने को नहीं रह जाता। जनिष्य मानसी संभव प्रष्टव्य न जातस्यम तो जाते कि जनिष्यमान वस्तु जो होता है, उत्पन्न होने वाला वस्तु होता है, वो उसके बारे पूछा जाए, भाई किससे उत्पन्न हो रहा है ये, इसे क्या उपादान कारण है, क्या निमित्त कारण है, क्या जो उसके जो असमवाय कारण है, सब पूछा जाए। जनिष्य मानस ही संभव प्रष्टव्य, उसी के जन्म के बारे में पूछना चाहिए, न जातस्य जहां तो उसके बारे में प्रश्न नहीं डाले जा सकते। अजिन तो जाते है और ये जगह तो जाते, उत्पन्न है सदा अनित्य है, अजिन तो मैंने पुमांस तो जातत्वादेव अतो अस्मिन विषय प्रश्न एवं नोपपद्यते इति चेत, इसलिए इस विषय में तो प्रश्न करना ही अनुचित है। जात जगत के विषय में, नित्य जगत विषय में यह प्रश्न पूछना उचित नहीं, इति चेत न। अब यहां लाओ जात सीध्रो मृत्यु ध्रुव जन्म, क्योंकि आपने जाते वो कहा ना, ये जन्म है, जात है वो, फिर स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुति स्मृति कहती है जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म पुनः मृत्यु, मृत है उसका अवश्य जन्म होगा। अतः मेरा प्रश्न जात पक्ष में भी उचित ही है, यदि जात है मान रहे हो तब भी यह प्रश्न उचित है कि जात ध्रुव मृत्यु है, आज उसका पुनर्जन्म किया प्रश्न उचित है अनुचित है। तो फिर यदि प्रश्न उचित है इसका जवाब क्या, किस मूल कारण से आया ये, किसी का भी पास जवाब नहीं था, प्रश्न डालकर यह अज्ञान भी मौन हो गए, जवाब दो आप सोच कर, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, दे भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते उस विषय, इसलिए जो है वो तो उनका लक्ष्य भी क्या था, इस ब्राह्मण कार्य में क्या कहा गया था, जो ब्राह्मण धने उसको आप ब्राह्मणों को जीते बिना ले नहीं जा सकते, जिसके प्रश्न का जवाब नहीं आया, अनुत्तरत्व पे निग्रस्थान को वो लोग प्राप्त कर गए, आज याज्ञवल्क का विजय हो गया, आज ब्राह्मण ग्रहण करेगा अधिकार उसको है, आज उसको लेके चला, लेकिन श्रुति सोचती है ये प्रश्न यूं छोड़ देंगे, और ब्राह्मणों ने भी पूछ लिया हिम्मत नहीं की, इसका जवाब आप ही दे दीजिए, जल पड़े आप तो जयराम जी बोल दिया नमो नारायण करके चल दिए, तो बात ठीक नहीं प्रश्न हल करके, ले श्रुति अनुकंपा करती है, किंतरी न हो गया ना इसे न, ऐसा नहीं शंका करना, क्यों किंतरी मृत पुनरपि जायत एव, जो मृत है जो जाते वो मृत्यु को प्राप्त करता है, और जो मृत है उसका पुनर्जन्म जरूर होता है, अन्यथा यदि नहीं मानोगे तो अकृतभ्यागम कृत विप्रणाश दोष प्रसूत हो जाएगा, अतो वह पृच्छामि कौन वे मृतम पुनर्जनिति, इसलिए मैं पूछता हूं जातवाद पक्ष में भी उस जात का नृत्य निश्चित रूप से मृत्यु होता है, और मृत का पुनर्जन्म किससे होता है, मैं इसलिए पूछता हूं, तन्न विजज्ञो ब्राह्मणा, लेकिन ब्राह्मण लोग उसको नहीं जानते, ये तो मृत पुनः प्रोति जगतो मूलम न विज्ञातम ब्राह्मण, जिससे मरने पर पुनर्प्ररोहण होता है, ऐसे जगत का मूल कारण को उन ब्राह्मण लोग नहीं जानते, अतः ब्रह्मिष्ट धृता गाव याज्ञवल्केन जिता ब्राह्मणा, इसलिए इससे साबित हो गया कि वह याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठ है। और घृता गाव याज्ञवल्क्य जिदा ब्राह्मण, और याज्ञवल्क्य के द्वारा वह गौओं को धारण कर लिया गया है और ब्राह्मणों को जीत लिया है। समाप्त आख्यायिका, इसलिए आख्यायिका समाप्त हो गई। यही एक जगह शब्द है जहां पर लोग पकड़ लेते हैं याज्ञवल्क्य जो है श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ था, उसका परोक्षानुभूति हुई थी, ऐसे लोग यहां पकड़ लेते ब्रह्मिष्ठत्वाद। भाष्यकार ने कहा ब्रह्मिष्ठत्वाद, लेकिन आगे नहीं देख रहे हैं। गावो धृता याज्ञवल्क्येन जिता ब्राह्मण, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ का जय और पराजय कहां है, क्यों गौ को धारण करेगा? तात्पर्य क्या है? इसलिए ब्रह्मिष्ठत्व बने परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण निष्ठा है। श्रुति के द्वारा जानता है कि इस जगत का मूल कारण क्या है, लेकिन इन शब्दों से यह सिद्ध नहीं होता उसने अनुभूति किया हुआ है। अपरोक्षानुभूति संपन्न श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है ये बात नहीं, क्योंकि उत्तर उसी वाक्य का वाक्य शेष इस बात को बात देता है कि भाई धृता गाव याज्ञवल्क्य जिता ब्राह्मण, ये शब्द प्रयोग नहीं हो सकता। यदि यहां पर इतना ही कनिष्ठ होता तो याज्ञवल परोक्षानुभूति की हो। यदि तो कहते अतो सिद्धा याज्ञवल के श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ, ऐसा नहीं कर, इसका मतलब वह जगत के कारण को ब्रह्म के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। ये परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ये आपके पास सही हो, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। और अप्रोक्ष अनुभूति के बाद न जीतना है न हारना है न गौओं को धारण करना है, वो कुछ है ही नहीं, मामला समाप्त हो जाता है। और ब्रह्मिष्ठ के तात्पर्य अप्रोक्ष अनुभूति नहीं, सारा प्रसंग ही, इसलिए उपासना सारी चीज आई है यहाँ, नहीं तो उपासना को लाने की जरूरत क्या, इतनी बात क्यों उठती, शुरू कहां से कर रहे, कर्म से। इसलिए कि श्रोत्र ब्रह्मिष्ठ की चर्चा अप्रोक्षानुभूति है तो सीधा वही प्रश्न उठनी चाहिए, वही जवाब होकर खत्म होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी इसलिए साक्षात अपने स्वरूप खत्म नहीं कर रहा है, त्याग तो मानो आख्याय तो खत्म हो गई, जवाब कहां दिया, जवाब नहीं दे रहा याज्ञवल्क्य। आगे क्या करे, ये जगत मूलम ये शब्द ने साक्षात उपदिशते ब्रह्म याज्ञ यद याज्ञवल्क्यो ब्राह्मणान पृष्टवान तत् स्वेन रूपेण श्रुति अस्मभ्यम प्रत्याह। क्यों पूछा, जवाब नहीं दिया, चल दिया, कारण क्या? क्योंकि अनुभूति के बिना उस पर दावा नहीं कर सकता है? पूछने की क्या जरूरत है भाई, आप अभी कभी पहले भी प्रश्न पूछा आपने, जवाब आपने ही दिया। यदि रेत कहोगे तो ये क्यों बोल रहे हो, फिर वही मौन हो जाते। वो पूर्व पक्षी उठाया, यहां पर भी जाते है वह न जाएते, अच्छा कौन हुए नम जाने पुनः, ये भी क्यों उठाया, फिर इतना बोल के क्यों मौन हो रहा है? दे सकता है, नहीं वो सोच रहा है केवल यहां पर भी शब्द के लेकर के शास्त्रार्थ को लेकर के कि जनक ने रखा है, पूरा प्रसंग को देखो, न जनक श्रुति ब्रह्मनिष्ठ है, उसके अंदर एक जिज्ञासा है, एक उत्कृष्ट अधिकारी को दान दक्षिणा देना चाहता है और इस बहाने वो शास्त्र का बारे में सुनना चाहता है, वह श्रोता बन के खड़ा है, पूरा प्रकरण ही भेदनिष्ठ प्रकरण है, और कहीं भी यहां कोई भी वक्ता या श्रोता में मुमुक्षुता नहीं है, न वक्ता में मुमुक्षु है कोई, न श्रोता मुमुक्षु है कोई, इसलिए जो अमुमुक्षु के सामने में शुद्ध ब्रह्म का कथन नहीं कर सकते, ये कारण भी है, इसलिए आज्ञा जवाब नहीं दे सकते। हाँ तो ये भी है क्योंकि आगे सन्यास के बारे में आएगा, यज्ञ का सन्यास इसका मतलब क्या है? वह श्रवण किया हुआ कि मनन चल रहा है यज्ञ का, निध्यासन के लिए संन्यास ले रहा है, इसका तो अभी अप्रोक्षानुभूति नहीं। शास्त्र संबंधी प्रश्न है, शास्त्रों के ज्ञाता के बारे में पूछा गया, वह शास्त्र के बारे में सब बता दिया। इसे श्रुति भी अपने तरफ से जो वास्तविक कथन वो मात्र कथन करेगी। इसे कहते देखो, ये जगत मूलम, जो जगत का मूल है, और ये न जो शब्द है साक्षात व्यक्ति से, जिन शब्दों से साक्षात उस ब्रह्म का व्यपदेश करना इष्ट है। और जो याज्ञवल्क ने ब्राह्मणों के प्रति पूछा था, स्वेन रूपेण श्रुति, वह स्वमुख से श्रुति, स्वयं रूपेण मुखे न श्रुति अस्मभ्यम प्रत्या, हम लोगों के लिए कह रही है। क्या कही है? विज्ञानम विज्ञप्तिर विज्ञानम, विज्ञान मैंने विज्ञप्तिरेव विज्ञान, तच्चा आनंदम, और वही आनंद, न विषय विज्ञान व दुखान विद्धम, क्योंकि विषय विज्ञान के समान दुखानुषंगी है, नहीं है विज्ञान, इसलिए आनंद विशेषण दिया, विज्ञान चौ आनंद चेति। किंतु प्रसन्नम शिवम अतुलम अनायासम, किंतु क्या है वो? वह प्रसन्न है, सर्वदोष विशुद्ध विशुद्ध है, वो रहित होकर विशुद्ध है शिवम, और कैसा है? कल्याण स्वरूप है अतुलम। शिव शब्द कर दिया और शंकर भगवान करके नहीं, शिव से कल्याण स्वरूपम इत्यर्थ, अतुलम का जिसकी कोई तुलना नहीं, कोई उपमा नहीं, अनिरुपमम अपरिमित चैत्यर्थ, तुला का अर्थ होता है सादृश्य और परिमाण, न कोई परिमाण वाला है, अपरिमाण वाले अपरिच्छिन्न है, और जो है न कोई उपमा ही है इस चीज का, अनायासम कर दिया, असाधन साध्यम इत्यर्थ। आयासम कौन है? जो साधन साध्य वो आयास है, जो अनायास है अर्थ साधन साध्य जो नहीं है, अनायास नित्य तृप्तम एक रसमित, नित्य तृप्तम सदैव श्वेत सुख अनपेक्ष, सदैव सुख स्वरूप ही है, इतर सुख अपेक्ष नहीं है। किंत ऐसा जो विज्ञान और आनंद रूप है, क्या वो? ब्रह्म उभय विशेषण वत, दोनों प्रकार के विशेषण वाला यह ब्रह्म समझ लेना, अर्थात दोनों प्रकार के विशेषणों से उपलक्षित है वह ब्रह्म तत्व। राति राते है षष्ठ्यर्थे प्रथमा, षष्ठ्यर्थे रात्रि धातु कहते ना, आगे तो षष्ठी रखा, रातु धातु होनी चाहिए, कहते राते है षष्ठ्यर्थ में प्रथमा प्रयोग हुआ धनस्य इत्यर्थ, धनस्य धातु धन का देने वाला, धन देने वाला का मतलब क्या? कर्मकृत यजमानस्य फलदातृत्यर्थ, धन क्या है? कर्म करने वाले यजमान लोग जो हैं, कर्मकांडी लोग, उपासना करने वाले लोग, भक्ति करने वाले लोग इत्यादि इत्यादि, तथा कर्मों के फल का नाम धन है, उस धन को देने वाला मैंने कर्म फल को प्रदान करने वाला। परायणम परागति कर्म फल से प्रदात्री, वही परागति है जो कर्म फल का प्रदाता है। किंच ब्रह्मणि तिष्ठति अकर्म कृत तद ब्रह्म वेत्ति तद विच्च, कहते हैं विथाय ऐसाभ्यष्टान से उपलब्ध करके तस्मिन्नेव ब्रह्मणि तिष्ठति, उसी ब्रह्म में वो स्थित है। अकर्म कृत वह अकर्म करता है, तद ब्रह्म वेत्ति तद्वित, तादृश ब्रह्म को जानने वाला होने से उसका नाम तद्वित तस्य तिष्ठ मानसे तारे स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता हुआ व्यक्ति को तद्विदः ब्रह्मविद इत्यर्थः वही परायणम इति। परायणम परागति परिसमाप्ति नदीनामिव समुद्रे यथा तैदं ब्रह्म कर्मिणां भेदेन परायणम तद्विदान्तु अभेदेन स्पष्टं वार्तिके, कर्म कर्मियों के लिए भेद द्वारा परायण है ब्रह्म, और अद्वैती के लिए अभेद रेण परायण, यह समझना चाहिए। जब परिव्राट जो कर्म करता है तद ब्रह्म वेत्ति तद्वित्त, अत्र विचार लेते हैं, यहां पर विचार आरंभ होता है।